पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसा कुछ मालूम होता है जैसे देवी संपत्ति आसुर संपत्ति है तो इसमें दोनों में फर्क है। भगवान ने फर्क बताया देवल संपत्ति मोक्षाय निबंधाय आश्रीमता आसुर संपत्ति पतन करने के लिए है देवी संबंध मोक्ष करने के लिए निबंधाय आश्रीमता। तो कुछ ऐसी बात मालूम होती है कि अभी कई ऐसे लोग हैं जिनको देवी संपत्ति स्वार्थ ही नहीं है। उन लोगों की ये भावना है भीतर से वो स्वार्थ ही नहीं। जैसे भगवान श्री राम जी का राज्य गति होने की बात हुई तो उस बात में मंथरा की ये बात अच्छी नहीं लगी। मंथरा की बुरी बात लगी कि ये हो जाएगा गजब हो जाएगा भरत गैर भरत की माँ के तो बहुत नुकसान हो जाएगा और ये कैसे मिटे ऐसी मन में बातें पैदा हुई। ऐसे कई लोगों के मन में इस सात्विक प्रचार से दुख हो रहा है वे इनसे उल्टा प्रचार करना चाहते हैं कि हमारा प्रचार पढ़े। जैसे हम लोगों में क्योंकि मन में है कि ये प्रचार पढ़े ऐसे उन लोगों के मन में ये हो रहा है कि हमारा प्रचार पढ़े और देवी संपत्ति से ठीक नहीं समझते असुर संपत्ति को ठीक समझते हैं निबंधा या श्रीमता पतन को बढ़िया समझते हैं। ऐसे आदमी जान करके कर रहे हैं ऐसी बातें मेरे पास में कुछ आई है सुनने में आई है। तो वे लोग ये चाहते नहीं गीता प्रेस के लिए एक बात आई एक सज्जन ने कहा कि तुमने बहुत प्रचार कर दिया अस गलत प्रचार मत करो ठीक नहीं है ये दुनिया का कितने नुकसान आए थे ये ईश्वर है परमात्मा है ये कितना खराबी होती है दुनिया का बड़ा भारी नुकसान हो रहा है अब तुमने प्रसार बहुत कर दिया अब बंद करो। ऐसे कई भाइयों की जैसी हुई बात है वैसे भाव वाले आदमी प्रसार करते हैं। अब उनके हाथ में सत्ता है उसके हाथ में यंत्र है उसके हाथ में कई अधिकार है तो वे अधिकारों को काम में दे रहे हैं। दुनिया के मान नुकसान है आप लोग अगर सावचेत हो जाए तो इसे लाभ होगा और इसे छुटकारा हो जाए ये कठिन बात देखती है। आप भाई लोग ये बहना विचार कर देगा इसे खराब काम मैंने नहीं करना है तो नहीं होगा परंतु हमें लड़के आज जो नवयुग है और नई नई लड़कियां हैं, इनके मन में वो भाव पैदा हो रहा है। कर्जों का कोप है, कर्जों का आया है, वो कर्जों का अपना प्रभाव डालता है, तो उनकी ये बातें होती है। जैसे हम लोगों को वो प्रचार बुरा लगता है, तो हम लोगों का प्रचार भी उनको बुरा लगता है। ये क्या भगवान की बात कर रहे हैं, संसार को कितने अंधेर में ले जा रहे हैं, शरीर में कितना खराबी कब कर रहे हैं, ये उनको भी दुख हो रहा है। अब उनके मन में जलन होती है पर चलती नहीं, जैसे हम लोगों की बात वहां चलती नहीं, ऐसे उन लोगों की बात भी चलती नहीं है, और दुख पा रहे बेचारे, क्या करें। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, और श्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो बोले, मानो जिन दो लोगों की दृष्टि में रात है, उन लोगों की दृष्टि में भी दिन है, जी समझते नहीं, और जिन लोगों की दृष्टि में दिन है उस समय रात समझते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है, जो फर्क बताया, या दशा सर्वभूतानाम, प्राणियों की सबकी रात है, परमात्म विषय में बिल्कुल अंधेरा है, उसमें संयम ही जागता है, मन बुद्धि को इंद्रियों को वश में रखने वाला वो जागता है। और यशाम जागृति भूतानी, जिसमें प्राणी जागते हैं, वो जागते हैं वे पुरुष पश्यतो मुने, पश्यतो सतः मुने सादिशा, मानो देवी संपत्ति वाले आश्रय संपत्ति वालों को देवी समझ दोनों को जानते हैं। सादिशा पश्यतो मुने, मुने पश्यतो सादिशा, देखते हुए मुनि की दृष्टि में है, और उनको तो साक्षात खराब ही दिखता है, आपका प्रचार खराब ही दिखता है, और हम लोगों को तो दोनों बात दिखती है, मारी खराब है और वो अच्छा है, ये दोनों बात दिखती है, उनको दोनों नहीं दिखती है, उनको एक ही दिखती है, ये प्रसाद खराब है, ये ही खराब है। मेरे पास ऐसी बातें आई है, लोगों ने शिकायत की है, एक बात कह दूं, भक्त आ गया तो ग्रस्त में हम कैसे रहे, एक पुस्तक है मेरी लिखी हुई, तो मेरे विषय में कहो है कि लिखने वाले को दंड नहीं दिया जाए और पुस्तक जब्त नहीं किया जाए, क्या किया ये, ऐसी उल्टी बात करते ठीक नहीं है, ये बात आई है मेरे सामने आई है, और उन्होंने खराब रहा और उसका प्रचार ज्यादा हुआ है, थोड़े दिनों में लाखों की संख्या में छप गई वो, आप देख लेना, आप पढ़ लेना, बहुत छपी, लोगों ने पसंद बहुत की, अब बहुत पसंद करने से वे दब गए, और उन्हें मन में ये बात आई कि ये अनुचित लिखा है, इनको दंड होना चाहिए और ये पुस्तक जब्त होनी चाहिए, ऐसी बात है। परंतु पुस्तक दूसरी छपी जिसको उसकी मात्रा ज्यादा छपी, आप देख लेना ग्रंथ में कैसे रहे, एक पुस्तक है, उस पुस्तक की आपने थोड़ा दिनों में बहुत प्रचार छपी, लोगों ने बहुत पसंद की है, परंतु उनकी अब खटकती है, ये बात मेरे पास आई है। तीन साल पहले 5 लाख छप गई, हाँ 5 लाख छप गई, 3 साल पहले छप गई और छपती है। तो ये दो है, देवी संपत विमोक्षाया देवंदाया श्रीमता, तो दो संपत्ति है, तो अपने लोगों का प्रचार उनको बहुत खटकता है, और उनको एक ही बात दिखती है, हम लोगों की दृष्टि में वो निशा है ऐसा दिखता है, हम लोग दोनों दिखते हैं, हम लोगों की दृष्टि में दोनों दिखते हैं, उनका प्रचार अपना प्रचार दोनों दिखता है, उनकी दृष्टि में खराब ही खराब दिखता है, एक ही कोई अच्छा भी है ये दिखता ही नहीं, अच्छी बात दिखती नहीं, ऐसी बात है। इस वास्ते हमने व्यवहार में भी देखा है जो वास्तव में पारमार्थिक दृष्टि में ऊंचे बड़े हुए हैं वो सह लेते हैं, उन बातों को समझ लेते हैं, समझ कर सह लेते हैं, और वे सह नहीं सकते, उनके असह्य होती बातें, पर चलता नहीं उनका भी, जैसे हमारा जोर नहीं चलता ऐसे उनका जोर चल नहीं रहा है। परिवार नियोजन के विषय में मेरी बात मैंने लिखी थी, वो क्या समझ नहीं, पांच सैन्य में लिखी थी, उसने कहा कि ये परिवार नियोजन की बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी बात है, तो वो छापा नहीं और दूसरी बात छाप दी, मेरे लेख में वो बात काट दी, छापी नहीं। उनको समझे ये ठीक नहीं है, और लोगों ने ये कहा कि ऐसे भयंकर समय में ये प्रचार ऐसा आते हैं कि पर्दा बढ़ जाए, अधिक अधिक पर्दा बढ़ जाए, बढ़ाने वाले ये खराब काम करते हैं, ऐसी बात आई। और मेरा प्रचार बढ़ाने में नहीं है, भाई परिवार बढ़े हमारा विचार नहीं है, पर उनके यही दूसरी के प्रचार बढ़ाने की बात है। हमारे तो तुम कृत्रिम प्रदर्शन क्यों करते हो, तुम बढ़ाना नहीं चाहते तो संयम रखो, संयम रखो, ऐसा लगता नहीं, जब ऐसे विचार ही होना उन्हें अच्छा लगता है। तो ऐसे दो संपत्तियां लड़ रही है आपस में, जब कलयुग उनको सहायता दे रहा है, हमारी सहायता नहीं कर रहा है, परंतु हमारी सहायता है भगवान की, इस बात से हमारा काम भी चलता है, उनकी बात चले तो ये छपना नहीं दे, बस गीता प्रेस नहीं गए, साहब गीता प्रेस को लिखा कि तुमने बहुत प्रचार कर दिया, अब तो बंद करो, भाई जी के सामने आई, भाई जी के सही तकनी बात करो, भाई जी सामने आई, क्यों भाई जी तो कांग्रेस में रहे हैं, उन्होंने काम किया है, इस बात से उन्होंने कहा तुम अच्छे आदमी होते हुए क्या परिवर्तन कर गए, तुम अच्छे आदमी होते हुए भी, तो इस तरह से उनको कुछ बात मालूम होती है, तो हम क्या करें बताओ। आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग समझो, इतनी एक विलक्षण बात है कि हम या सा निशा पश्यतो मुने, पश्यता मुने पश्यता सत, देखते हुए मुनि के दिन बनाते हैं, और उनकी जो रात से पराती जो दिन निकलता है उनको अपने लोगों को जानकार नहीं समझते, हम लोगों को अनजान समझते हैं, हम लोग तो समझते हैं उनकी बात भी अनजान, हम भी जानते हैं और हमारी बात जानते ही नहीं भी, उस हिसाब ही ऐसी बात है, बिल्कुल सच्ची बात है, हम कहते हैं वो सच्ची बात है, इतना फर्क है प्रत्यक्ष में, या दिशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, और श्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुनि, देखते हो मुनि की दृष्टि बनाते हैं, तो हम लोगों की दृष्टि में उनका और हमारा दोनों दिखता है, इस बात से हमारे को दिखता है ये क्या कर रहे हैं, पर उनके ये दृष्टि में है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। उनका उद्योग यहां तक है कि गर्भवास में जो बच्चा हो उस बच्चे को सीना चाहिए, उनके अच्छा संग दो जिससे कि वैसे आदमी बन जाए, ये पारमार्थिक बात उठ जाए था, ऐसे शिक्षा दे, ऐसी बात हुई मैं सुनी यह बात, गर्भस्थ बालक को ये शिक्षा दे, परंतु वो कर नहीं सके, अभी पूरा प्रचार कर नहीं सके, पर खटकता है, अब वे प्रचार ऐसा करते उनके हाथ में सत्ता भी है, राज्य भी है, धन भी है, यंत्र भी है, प्रचार करने के साधन है उनके पास में, हमारे पास साधन भी नहीं है, और साधन हम जुटाते भी नहीं है, हम इतना उद्योग करते भी नहीं है जो जितना मनुष्य कर रहे हैं था। अपने लोग तो अपने जो सुनते हैं भाई लोग इनसे प्रार्थना करें, मेरे पास में प्रश्न आया है उसका बात आशय ये है कि कम से कम अपने लोग हैं उनको तो सावधान होना चाहिए ना, बहन बेटी सामने, हमारी माँ है बहन है, उनके सामने असली लसी नाच, नंगे नाच, नंगा नाच आपस में, वो बहन बेटे उस सामने दिखावे सिनेमा में, अब क्या करे, गंदी गंदी बातें जो बहन बेटी के सुनते हुए किस तरह सामने सही जाए, अपने लोग सुनते हैं, अपने लोगों में ऐसे सुनने की प्रवृत्ति हो रही है, तो हमारे लिए बड़ी भारी लज्जा की बात है, बड़े दुख की बात है कि दशा क्या हो गई। देवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय श्रीमता, आशी संपत्ति बांधने वाली है, पतन करने वाली है, नीचे जाने वाली है, पर उनको दिखता है ये पारमार्थिक प्रचार है। साफ लिखा गया भगवान है, भगवान के चित्र आप रहते साफ दी है, तो अब तो बंद करो, अब बहुत साफ दी है, झूठे से फायदा क्या है, इससे नुकसान है दुनिया का, ये भगवान है, भगवान ईश्वर है, उसका चित्र है, पर इतने होते हुए भी अपना प्रचार हो रहा है। गीता प्रेस में पहले से बहुत ज्यादा प्रचार हुआ है, पुस्तक बहुत छप गई, चित्र बहुत छप गए, रात दिन दोनों छपता है, और बहुत पहले की अपेक्षा कोई 3 गुना 4 गुना 5 गुना याद नहीं है मेरे को, बहुत ज्यादा प्रचार हुआ है, या लोग भी ऐसी खरीदते हैं। मेरे को तो आश्चर्य आता है कि अनाज है वो तो खा ले आदमी, इस वास्ते दूसरी चाहिए, पुस्तक पढ़े पास पढ़ी है, हमारे पास गीता की पुस्तक है, मैं पाठ करता हूँ कई वर्षों की है, तो पुरानी पुस्तकों पढ़ी है, वो भी हमारी खर्च हुई नहीं, फिर भी पुस्तकों की इतनी मांग है, जो आश्चर्य आता है मेरे को, इस बात को देख आश्चर्य आता है कि हमारे पास पुरानी पुस्तकें जिन पर हम पाठ करते हैं पुरानी पुस्तकें है, अब हमारे नई पुस्तक जरूरत ही वो नहीं, तो फिर पुस्तकों का प्रचार क्यों हो रहा है। मेरे मन में शंका हुई, मैंने पूछा भाइयों को पुस्तकों का प्रचार क्यों हो रहा है, इतनी पुस्तकें पढ़ी है पुरानी, फिर पुस्तकों का प्रचार क्यों हो रहा है, कहते एक एक पुस्तक से एक एक आदमी एक एक पुस्तक आता है, तो घर में एक पुस्तक जैसे कम से 5-7 आदमी, तो 10-5 सब एक एक एक चाहिए, जरे घड़ी अलग अलग मात्र चाहिए, घड़ी घड़ी घड़ी एक लटके तो क्या होगा, देखने पड़े हाथ में चाहिए सब देख दे, तो हाथ में जैसे घड़ी चाहिए ऐसे पुस्तक भी जनता ही चाहिए, इस बात से बढ़ रहा ये मेरे को जवाब मिला, उसका जवाब ये मिला पुस्तकों का प्रचार कैसे हो रहा है, भोजन का तो भोजन कर दिया अंत खत्म हो जाए, पुस्तक खत्म होती नहीं, फिर नई जागृति कैसे हो रही है, और 7 गुना कम से कम 8 गुना प्रचार बढ़ गया पहले की अपेक्षा, 7 गुना पहले 1.5 करोड़ की करीबन बिक्री, आज 11 करोड़ की बिक्री करीबन हो गई, मेरे को भी ये समझ आया नहीं है, पहले 2-3-4 टन छपते थे, अब 25-30 टन छपते हैं, याद नहीं पूछ रही क्या, ख्याल नहीं किया मैंने, तो इतनी पुस्तकें इतने कागज छपते हैं, और कागज देने वाला भी एक बात सुनी बड़ी विस्तृत है, क्या गीता प्रेस को सस्ते दे क्यों दिया जाए, कोई व्यापार करते हुआ उसको सस्ता दिया जाए तो वो बेचेगा, ये तो आग उड़ाते हैं, मुफ्त में देते हैं पुस्तकें, इनको सस्ता काल क्यों दिया जाए, इनको सस्ता क्यों दिया जाए, ऐसा प्रचार हो रहा है, तो इस विषय में आप विचार करो, तो यदि कोई भगवान की कृपा से ही चल रहा है नहीं तो चलना मुश्किल है, परंतु ये सत्संग सुनने वाले भाइयों के हृदय में भी ये बात बैठी हुई है, आपने घरों के भी बालक सत्संग में नहीं आते हैं, जवान आदमी कम आते हैं, सूरत में वहां देखा वहां युग बन रहा है, सूरत में सत्संग सुनने वाले बूढ़े आदमी तो नहीं थे जितने जवान थे वहां, जवान आदमियों का और जगह ऐसे नहीं गए, अच्छा भी देखो तो जवान आदमी बहुत कम थे, छोटी अवस्था वाले बहुत कम है, लड़कियां भी छोटी अवस्था नहीं आती, आती है तो सही जाती उठ उठ के, और सुनती नहीं लड़के ही नहीं सुनते, तो बूढ़े बूढ़े अपने विचार करो कितना कितना हमें कितना खाएंगे नहीं तो मरेंगे पशुओं का इलाज होगा फिर वही मतलब अपना कौन बड़ा चलाएगा तो वे इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि बूढ़िया बूढ़िया मर जाए तो बड़ा अच्छा रह जाए ठंड हो जाए हमारे सर अच्छी तरह से ऐसी बातें हो रही है। तो हमारे ये कहना है कि भाई उनके भले के लिए उन्हें तो होता क्रोध हमारे क्रोध नहीं होता इतना हम कहते हैं तुम्हारा भी भला होगा हमारा भी भला होगा दुनिया का भला होगा परिणाम अच्छा होगा इस वास्ते हमारे धीरज रहता है उनके धीरज नहीं है उनको बड़ा बुरा लगता है। सत्संग की बातें भी जो मार्मिक है दुनिया के हित करने की बातें हैं वे इतनी स्वाति नहीं है वे लोग ही लोग बातें स्वाति भी वही बातें करते भी कहते हम रक्षा करते हैं मुसलमान बनने से हम रक्षा करते हैं अरे मुसलमान बनने वाला तुम्हारे पास आते ही नहीं हम चेला इस बात से बनाते हैं कि लोग मुसलमान नहीं बन जाए इस बात से तो बनाते हैं उनको बचाते हैं और वे बनने वाले वे आते ही मुसलमान बने हुए सैकड़ों हजारों लाखों मुसलमान बने हुए अरे वे बन रहे घर में बैठे बैठे इन घरों में बैठे बैठे चोटी सब काट दी है धोती छोड़ दी है और लूंगी पहन लगे तीन काम पहन ले गए अपनी आंखों से देखी हुई बात कहता हूँ इन आदमियों सब देखे जाए चोटी वाले बहुत कम मिलेगा देख लो भाई आप बहुत कम आदमियों को चोटी मिलेगी गिन लो अभी इधर बैठे में या धोती भी कम मिलेगी चोटी काट दी सूत पहन ली और लूंगी पहले भी कोई कोई मानते हैं जिसमें रात भी लूंगी पहनते हैं रात में रात्रि के समय लूंगी पहनते हैं ऐसी बात हमने देखी है। काशी जी में ब्राह्मण जनेऊ पहरे हुआ गंगा जी किनारे खड़ा नीली लुंगी पहनी हुई नीले रंग की जो कि मुसलमानों की खास चीज है नीला रंग खास बढ़िया है अपने शोक होता तो नीला रंग पहनते पगड़ी टोपी भी नीली लगाते हैं शोक हो जाते उन्हें आशीर्वाद में और नीले रंग की सुंद पहनी हुई हाँ लुंगी पहनी हुई एक हटे किनारे देखा है अच्छा यहाँ पर जिम्मे और क्या कहते जो मेरे अक्सर देखी बात है ऐसी बातें हो रही है लोगों में मनोवृत्ति ऐसी बढ़ गई इसमें सैकड़ों आदमियों में कोई 20-25 आदमी शायद 30 आदमी नहीं गए जिनकी चोटी हो ये आदमी जो सत्संग सुनने वाले सत्संग में आने वाले आदमियों की बात बताऊं उनमें देख लो अभी भले भले आप देख लो फिर कर देख लो चोटी बहुत कम भाई थी चोटी कट गई दक्षिण में हम गए चोटी कटी हुई शराब चोटी वाला वही बहुत कारी कमती कमती मिलेगा सूत्र सुन धोती वालों को मिला चोटी धोती चोटी धोती चोटी धोती अभी में दिल्ली में बात गई बहुत भाइयों ने स्वीकार करी कि अब हम चोटी रखेंगे और धोती पहनेंगे सत्संग में बात चली है इधर बहुत विशाल का तो कई भाइयों ने स्वीकार करी पर हमारी बात थोड़ी देर रहेगी दूसरी बात बोली फिर बस वह छोटी हुई नाई खुद काट देता छोटी ऐसी बात ही कही हम क्या करें नाई काट देता है और कहो कि ये माइयों की बात सुनी छोरे ने छोटी क्यों लगी है ये माइया कहती है माइया खुद छोटी करती छोरों को छोटी काटो छोटी क्यों लगी होते क्या बुरी लग गई अरे सूल में जाओ तो समझते दिल की उड़ाते हैं उसी छोटी वाले छोड़ा कलकत्ते में बात हुई मेरे सामने इस छोटे बात गई कि आपको पता नहीं है छोटी नहीं ठीक नहीं अच्छा नहीं है ये ठीक नहीं बढ़िया नहीं है मैं कहा लिखा है क्या लिखा है किस महात्मा ने कहा है संत ने कहा है ब्राह्मण ने कहा है किसने कहा है क्या कहना ठीक नहीं ऐसी नहीं है सोनू में भाव सोनू में जो पढ़ते हैं सोनू में कलकत्ते में देखा है और आप देख लो विचार करके बहुत कम आदमी चोटी ज्यादा बिना सोची मिलेगा अरिमान। धोती पहले बहुत कम मिलेगा, धोती वाले शुद्ध भाई पहले मिलेंगे। लुंगी पहले है, लुंगी रात्रि वाले लुंगी पहनते हैं रात्रि में। तो ऐसे प्रचार के समय में सिनेमा आदि जो गंदा गंदा चित्र आता है, गंदी बातें आती है, अंतकरण मेला होता है, वे बात नहीं अच्छी लगती है। एक चातुर्मास में काला काला भवना होता है, काला काला घूंगा होता है, जहां टट्टी फिरे वहां इकट्ठे हो जाएंगे, टट्टी फिरेंगे इकट्ठे हो जाएंगे, घूंगा वही काला है, भवना भी काला, वे दुर्गंधी के ऊपर ही राजी हुए, उसमें ही प्रसन्न होते हैं। कागला खा जाए वही हम करते हैं, वो खा जाए कागला अगर यू करते थे चलते सकते नहीं खा जाते हुए, ऐसी बात है। मन विश्वास जहाँ हुए जहाँ गोबर हुए इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत इकट्ठे हो जाएंगे, अब कड़ाई में है कड़ाई भाड़ा है। तो इसलिए कि उस रुचि लोगों की ऐसी हो गई है, बड़ी मैली भीतर में रुचि ऐसी हो गई। सत्संग में भी असली मार्मिक सात्विक असली बातें कम होती, बाहर की बातें बाहर बाहर की बाहरी हंसी दिल की बातें होती है, उसमें ज्यादा लोग रुचि लेते हैं। हमारे साधु उन साधुओं की बातें बताए, व्याख्यान देने वाले हमारे साथी वे कहते हैं साथ में ऐसा व्याख्यान दे अपने क्या फायदा, पतिव्रता का धर्म दिया जाए वन बात गई जाए अपने क्या फायदा इसे, ये बात हमारे सामने आई है, उसे क्या फायदा, क्या फायदा उसे क्यों सुना हमें, और ऐसी सत्संग की बातें क्यों सुनी जाए। ये सत्संग होने के बाद में उनके साथ मिलना चाहिए, बातें करनी चाहिए जिससे प्रचार हो। हमारी रुचि नहीं रही, मेरी ज्यादा मिलने की रुचि नहीं है, व्याख्यान तो सुना देंगे पर ज्यादा मिल करेंगे कोई मिल बातें करें ऐसी रुचि नहीं हमारी, बल्कि ठीक नहीं है, मेरी बातें पसंद नहीं करते। और हमारे सामने ऐसी बात हुई है कि समझ तो वही बात बार बार वही वे कहते हैं, हम देखो नई नई बात सुनाते हैं, हमारा नया व्याख्यान होता है, नई नई बात सुनाते हैं, समझे तो वही बात सुनाते हैं बात, अब वही बात हमारी तो वो बात भी खत्म नहीं होती, अब दूसरी बातों में भगत ही नहीं मिलता, काम कहां से करे। जैसे सुबह आज कही मैंने कि भाई कम से कम हम भगवान के अंश है, बात तो याद तो करो, मेरे मानो तो सही हम भगवान के अंश है, ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान कहते मेरा अंश है, तो हम सबके सब भगवान के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी हम परमात्मा के अंश है। आप लोगों को भी जरूरत नहीं, हम क्या करें, मतलब कहाँ जावे किससे कहें, रोवे तो किसी गाड़ी रोवे कोई सुनने वाला नहीं, इतने पर भी आप लोग कृपा करते हो ऐसी बातें सुनते हो, हमारे बहुत लोग आते हैं बड़े प्रेम से सुनते हैं, तो कृपा है इनकी, तो ऐसी बातें हो रही है। तो आप लोगों की सेवा में मैं कहता हूं कि तुम ऐसा अपने घरों में टीवी बताने दो, टीवी आप बीमारी है, टीवी बड़ी भाई भयंकर बीमारी है, बहुत पतन करने वाली है, बहुत गिराने वाली है, बहन बेटी के सामने ऐसे ऐसे नंगे चित्र ऐसी ऐसी बातें सौंदृश्य है, माँ है बहन है हमारी बेटी है उनके रहते हुए साथ साथ हम भी देखे लिजता है, गर्भपात करे जिसमें पुरुष करते गर्भपात स्त्रियों का, राम राम राम राम राम कहने में शरीर आवे, नंगी करके ऊपर टांग बांध दी ऊपर लटका दी, ऐसे ऐसे गर्भपात करते हैं या पुरुष करते हैं स्त्रियों का, स्त्रियों का शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, बड़ा भारी आश्चर्य आता है। जवान जवान छोरियों ने मेरे सामने कहा है हम तो गोली खा लेते हैं जो अब ठहरता ही नहीं। मन लज्जा हो गया बैठा लेने में छोड़ने में, जवान छोरियों ने लज्जा नहीं हो शर्मी अब बात कैसी गए मेरे सामने मैंने सुनी हुई है। छोरा अपने लड़के को लेता है और माँ से कहता है मैं सर तुम लाल मिल गई मैं रखती हूँ कलकत्ते की बात है। क्या थी संस्कृति क्या दशा हो रही है। भाई लोगों से कहना है अपने घरों में कहीं सावधान रहो इस टीवी का प्रचार हो रुक जाए बहुत फायदे की बात है नहीं तो बड़ा भारी पतन हो रहा है। वो पतन की तरफ लगे हुए जोर से उनको ये आध्यात्मिक बातें बुरी लगती है। अब जितनी होती है वो अब जैसे हम नहीं चाहते हैं ऐसे वे नहीं चाहते हैं हमारी बातें चलती है अब इसे करें क्या मुश्किल हो रही है। जैसे हम लोगों को बुरी लगती है इससे ज्यादा बुरी लगती है उनको। लोग बताया यहाँ मेरा स्वरूप सब जागृति से ही हमें इससे हम जागृति भूता नहीं सारे से अपशित हो उन्हें वे देखते हैं वे दोनों जानते हैं ये खराब है ये अच्छा करूंगा। सत्संग करने वाले सत्संग नहीं करने वालों पर दया करते हैं और सत्संग नहीं करने वाले सत्संग करने वालों पर गुस्सा करते हैं। दोनों फर्क है। सत्संग करने वाले तो सत्संग नहीं करने वाले पर दया करते हैं प्रेम करते हैं कि ये सत्संग करे और संग नहीं करने वाले गुस्सा करते हैं कैसे आदमी है निकम आदमी जो ये करते हैं ऐसी बात बताते हैं ऐसा सिद्ध बताते हैं उनको गुस्सा आता है। ये प्रत्यक्ष बात देखने में आती है। तो आप लोगों से कहना है मानव भाइयों से माताओं से कहना है आप इतनी छोटी थी निषेध क्यों करो छोरों की चोटी क्यों काटो शौक है नहीं की इसलिए शौक है चोटी नहीं होनी चाहिए जिन्हें मतलब जिन्हों को जिसने कर रही कई भाई भाइया जिन्हें मिल रही चोटी नहीं रखनी। अरे आप कम से कम आप तो नहीं कर रखो थोड़ी सा ये करने वाली मंडली न्यारी है आप तो थोड़ी सी नहीं कर रखो इनके विचार दिए हम लोग किसने चलाते हैं काम चलाते हैं ऐसे भोगते भोग सिनेमा से बहुत बड़ा नुकसान है। भाई जी ने पूछा लिखा है पर कि सिनेमा मनोरंजन है कि मेरा सर्वनाश ऐसा नाम है उस सत्यानाश है कि सब मनोरंजन है कि मनोनाश है भाई जी ने लिखा देखा तो भाई जी सही गए कि वर्ष हो गया उन्होंने देखा था अब तो बहुत ज्यादा पतन हो गया इतना इतना प्रसन्न नहीं था जितना पतन अब हुआ है भाई सामने नहीं था। तो आप लोगों से प्रार्थना है घर में सुधार करो बचाओ कुछ न कुछ बचाओ फिर बचेंगे लोग तो कुछ शांति मिलेगी। बहुत भयंकर दुख होगा संताप होगा आदमी मरेंगे सृष्टि कम हो जाएगी ऐसा भयंकर दोष। अभी एक वर्ष बाकी है एक वर्ष के बाद बड़े जोर से आएगा पांच सात वर्षों में बहुत ज्यादा होगा ऐसे भविष्य वाणी भी सुनी है। अभी तो कुछ थोड़ी लड़ाई हुई इसने मैनेजर के लिए अपने सज्जनों ने गीता का पाठ किया नाम जप किया कीर्तन किया कि जो हमारे देश के मर गए उनका कल्याण हो उद्धार हो इसीलिए जप किया है हमारे किया है। और अगर वे तो परवाह नहीं करते क्या दशा होगी भगवान जाने बड़ी विचित्र दशा है। तो आप लोग अपने घरों में टीवी मत रखो टीवी के विषय में बीकानेर में एक छोरा जान करके आपघात कर मर गया टीवी वास्ते माँ बाप ने टिफिन नहीं ला रही, मर गया मर गया आदमी, ऐसी ऐसी सोलह में रुसी हुई पैदा। आप लोगों से प्रार्थना है कि बचाओ, भारत का पतन हो रहा है, जाकर लोग पतन हो रहे हैं। गोविंद गोविंद नारायण नारायण नारायण, महान भयंकर अनर्थ हो रहा है, बड़े भारी पतन में जा रहे हैं लोग। आप लोग कृपा करो, ये बहनों माताएं कृपा करें तो बच सकते हैं, नहीं तो हम लोग कहेंगे क्या करें भाई। भाई लोग सत्संग में आते नहीं और सत्संग में जाना अच्छा समझते नहीं, स्त्रियों को कई को समझ जाते हैं, कई कई सज्जन है वह स्त्रियों को मना नहीं करते, भाई कहते सदा क्या सुनू राम करना, इतनी बात है। लोग तो ऐसा कहते हैं कि सत्संग में रोजाना क्या सुनते हो, और मेरे तो बहुत वर्ष हुए सत्संग कराते हुए, अभी नई नई बातें मन मिलती है, नई बातें बिल्कुल, अभी 5-7 दिनों में नई बातें मिलती है। इस बात से मैंने एक कह भी दिया था वहां ऋषिकेश में कुछ वर्षों पूर्व, 5-7 वर्ष में जी गया तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाए, ऐसी कई बातें बता दूंगा। तो कई बातें मेरे मिली ऐसी, ऐसी मिलती है। उसने एक बात आज सुबह बताई थी कि कम से कम हम परमात्मा के अंश हैं, हमारे माता पिता परमात्मा है, कम से कम ये बात तो मानो। सीधी साधी बात है, रामायण कहती है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुवराशी, ऐसा जीव है स्वतः। गीता कहती ममई वंशो जीव लोक जीव भूत सनातन, ये मेरा अंश है। तो आप लोगों से प्रार्थना करें कम से कम इतनी बात तो मानो कि हम भगवान के साक्षात। आप लोग ध्यान भी देते हैं, सुनते भी हैं और काम में भी लाते हैं। कई आदमी मिले हैं कि सत्संग से बहुत शांति मिलती है, पर फिर भी मेरी प्रार्थना है आप सुनो, ध्यान दो, लाभ होगा। पहले की अपेक्षा अभी लाभ हो रहा है, ऐसे मेरे को दिख रहा है कई बातों में। और फिर आप सुनो तो आप सुनना चाहो तो और बातें मैं सुना सकता हूँ कई। कम से कम एक बात मैंने सुनाई सुबह, वो बात को याद करो कि हम भगवान की लड़का है, खास भगवान के बेटा है हम। सब बहनों बातें ये भी सब ये समझे कि हम भगवान की लड़का है, हम लड़की भगवान की है, हम भगवान की बेटी है, भगवान की संतान है। ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा अंश है। तो परमात्मा के हम अंश है परमात्मा, तो परमात्मा के हम नजीक पढ़ते हैं। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा तो उन पुस्तक से मेरे बहुत लाभ हुआ, बहुत सी बातें आप वो कही हमारे लाभ की बात। उसमें खास बात ये बताई कि हम हमारा संबंध भगवान के साथ है, और ये प्रकृति का संबंध है, इनके साथ हमारी कोई चीज नहीं है। अब गए ऋषिकेश में, वो बात मैंने विस्तार से कही तो हमारे एक दो सज्जन हमारे बोले कि हमारे को बहुत अच्छी लगी कि भाई हमारी चीज वही नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में हमारी चीज कैसे जितनी भी नहीं है। इस बात की बहुत खुशी हुई कि इस बात से हमें होश आया कि हमारी चीज कोई है ही नहीं, हमारी कैसे तो सब प्रकृति प्रकृति है, क्रिया और पदार्थ, पदार्थ एक तो पदार्थ एक और क्रिया, ये सब प्रकृति का है। क्रिया और पदार्थ ऊंचा भगवान है परमात्मा, हम परमात्मा का अंश है। शरीर में भी दो चीजें हैं, जिसमें पुस्तकों में सुना कि साधक होता है निराकार होता है, ये शरीर नहीं होता है, निराकार होता है। ये बात प्रत्यक्ष है। ऊपर से शरीर एक समय दिखता है, भीतर से भाव एक से विरुद्ध, तो आप निराकार हैं। जितने भजन ध्यान करने वाले हैं वे साकार स्थूल से ही नहीं है, स्थूल से ही श्रेष्ठ से ऊंचे उठे हुए हैं। बस ये बात ध्यान में नहीं आती, ख्याल में नहीं आती, हमारे पुरुषों में, हमारे पढ़ने में आती है, हमारे देखने में आती है, तब हम कहते हैं वहां से सीख कर कहते हैं। हमें बिना सीखे हमारे को क्या पता क्या है, जिन बातों को जानते नहीं उस विषय में क्या कहें। तो ये बात दो हमारे को बहुत अच्छी लगी, दो बात कि हमारा संसार में कुछ भी नहीं है, हमारे भगवान है, भगवान के हम पुत्र हैं, भगवान के पुत्र हैं, भगवान के यहाँ रहने वाले हम हैं। कितनी अच्छी बात है, कितनी शुभ बात है, कितनी बढ़िया बात है, वो बताइए। आप लोगों से कहता कम से कम इतनी बात जानो कि प्रकृति की चीजें अपनी नहीं है, शरीर जितना है अपने पास में जो चीज है। ध्यान दो, सुनाओ ये बात सुनाओ, हमारे पास जो चीज है सब संसारी है, इस वास्ते संसार की सेवा करो। घर में से शुरू करो, घर में से अपने माता पिता भाई बंधु है, भाई है, भौजाई है, भतीजे है हमारे खास, उनकी सेवा करो, उनको सुख पैसे पैसे आराम कैसे पहुंचे उनको सुख दो। और सच्ची बात बताओ कि ये हमारी जो सामग्री है ये केवल सेवा के लिए है, अपने सुख भोग के लिए नहीं है। रामायण में साफ आया है यही तनु कर फल विषय न भाई, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग उस्वल्प अंत दुखदाई, यही तनु कर फल विषय न भाई। परिवार नियोजन क्या मतलब, सुख भोग है संतान पैदा करो, सुख तो भोग है संतान पैदा हो, केवल भोग ही भोग भोग ही भोग ही कुछ नहीं। अरे मैं कह के दो संतान बढ़ गई जो बात ठीक हो जाएगी, अरे वे खुद सरकार इस चिंता में मगन है, अभी तक इतना काम किया फिर भी संतोष नहीं है कि जनता अभी तक बढ़ी रही है, इतना गर्भपात किया, इतना दवाया भरी, इतना प्रचार किया फिर भी हमारे को नहीं है। अरे उपाय है नहीं, ये उपाय सदवत है, वो है, वो नहीं करते नहीं, उल्टा उल्टा फायदा होता नहीं नुकसान होगा। अरे ये प्रकृति विरुद्ध कार्य है, दस दस बारह बारह एक साथ में हमारी बहनों के पहले एक बच्चा एक बच्चा दो बच्चा साथ में हो जाते दो, अभी बारह बारह एक साथ में चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तक एक साथ में। तो ये जो रोक रहा है परिवार नियोजन है इसके बाद हुआ ये, तो प्रकृति के विरुद्ध काम है ये, भगवान के विरुद्ध काम है, परंतु मानते नहीं है, कहना नहीं मानते। आप कृपा करो कृपानाथ, सोचो ऐसा अगर नहीं हो तो प्रकृति क्यों कर रही है ये बारह बारह बालक एक साथ में एक एक बार में, प्रकृति के विरुद्ध आचरण होने से ये काम हो सब प्रत्यक्ष बात है, परंतु मानते नहीं। प्रत्यक्ष शांति है, आनंद है, हमारे पास सब संसार की सेवा के लिए है, हमारे पास धन है, संपत्ति है, वैभव है, शरीर है, बल है, हमारी योग्यता है, ये सब दूसरों की सेवा के लिए है। पर ये बात समझ में आती ही नहीं, हमारे सुख के लिए ही है, हमारे सुख के लिए, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए त्याग है, त्याग। श्रेय ज्ञान अभ्यास ज्ञान ध्यानम विशेष दे, ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागत शांति अंतरम, त्याग के अंदर ही तत्काल शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। परंतु त्याग करे तब तो हमारी जो चीजें सब दुनिया के हित के लिए है, अगर ये बात आ जाए महान शांति हो जाएगी। और जहां सत्संग करते हैं उन पुरुषों में वो अच्छा उपाय है, अच्छी तरह से लोग जानते हैं, सत्संग करने वालों को शांति मिलती है, सुख मिलता है। वे बताते हैं कि हमारे ऐसे अशांति था, दुख था, सत्संग करने से दुख मिटा है। फिर भी भाई लोग बहन लोग वो सोचते नहीं है, आश्चर्य आता है। पर आप जितने सुन रहे हो ये अगर कृपा करो तो सिनेमा में इतना बड़ा लिख कर दिया है, सब इतना कट कहां से पढ़े, कितना सुन ले, मतलब कितना पतन हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। कुछ आप कहो तो अच्छी बात है, मेरे को कहने के लिए प्रेरणा करते हैं। सिनेमा में कितना नुकसान हो रहा है, ये टीवी में कितना नुकसान हो रहा है, सभी दोगुने में लगे हुए हैं। अरबे में पारमार्थिक कही गई चीजें ऐसी है जो पारमार्थिक बताते हैं, मतलब पारमार्थिक के साथ साथ वे गंदी जात बताए जरूर बताएंगे ही, क्यों केवल पारमार्थिक चलते ही नहीं, देना चाहते ही नहीं। तो उनको भी इतिहास बना कर इतिहास से और तरह बना कर ये बताते हैं। तो इसे क्या होता है, बड़े बड़े नास्तिकता पैदा होती है। टीवी में आपके आस्तिकता की बातों से भी आपके भीतर नास्तिकता पैदा होगी। ध्यान दे सुनो, आपकी पुस्तकों में देखोगे तो इतिहास और तरह दिखेगा, महाभारत में देखोगे इतिहास और तरह दिखेगा, और टीवी में और तरह दिखेगा। दोनों का विरोध ना, दोनों बात झूठी है, असत्य नास्तिक पैदा होगी। टीवी में ऐसा देखा है और लिखा ऐसा है, ऐसा दोनों झूठी, आई झूठी वही झूठी, असली नास्तिकता पैदा करने की चीज हो रही है। जितनी आपकी बातें ठीक है वे कहते हैं, वे टीवी में अच्छी अच्छी बात दिखाते हैं, बस ही दिखाते हैं, वो भी तोड़ मरोड़ करके जाते हैं, जिससे नास्तिकता पैदा होती है। अब कौन सी सच्ची है कैसे माने, टीवी में की वो सच्ची है, कुछ समय लिखी वो सच्ची है, दोनों झूठी, अंत में नतीजा ये निकलेगा। तो इससे बहुत नुकसान हो रहा है, आपके सदगुण और सत्संगों का नाश हो रहा है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि आप इनका त्याग करो, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद होगा। इसमें शांति मिलेगी इसमें संदेह नहीं है। सत्संग करने वाले भाई बहन इस बात को जानते हैं, जानते हैं, मानते हैं और करते हैं, तभी इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। क्या ये सब मूर्ख है, क्या सब अनजान है, ये भी जानते हो नहीं, कुछ जानते हैं फिर भी इकट्ठे होते हैं। तो लाभ है, जरूर लाभ है, बड़े विशेष लाभ है, परंतु सबको नहीं देखता। सत्संग करते हैं उनको तो जरूर लाभ होता है, स्त्रियां आती है सत्संग में, पुरुष नहीं आते, कई पुरुष आते कई स्त्रियां नहीं आती। स्त्रियां साहब कहे तू साधु, ऐसी बातें कहती है, तू साधु मोटा बन गए, तू जा मैं साधु मोटा बनेगा जा। स्त्रियां विरोध करती है, द्वेष करती है, मेरे पास ऐसे भाई आए हैं कहेगी स्त्रियां आती है पुरुष नहीं आते, कई कई दोनों आते हैं, एक ही दोनों ही नहीं आते, चारों तरह की सृष्टि है, चारों तरह की सृष्टि, पुरुष आते हैं स्त्री नहीं आती, स्त्री आती है पुरुष नहीं आते, कई पुरुष दोनों नहीं आते, एक ही दोनों आते हैं, चार तरह की सृष्टि हमारे देखने में आती है सामने। हम कहते हैं कि आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, फायदा होगा, जिसमें संदेह नहीं है, आपकी खुद को शांति मिलेगी, दूसरों के साथ बर्ताव अच्छा होगा, बढ़िया बर्ताव होगा, पर सब मानने को तैयार नहीं। इस वास्ते आप लोगों से कहना है एक बात और होता है, अभी जो कीर्तन होता है, अभी कीर्तन होगा उसमें थोड़ी देर आप ठहरो, कीर्तन होते ही माया उठती है, कीर्तन होते ही भाई उठते हैं। देखो लड़की के ब्याह में 4,00,000, 5,00,000, 8,00,000, 10,00,000, 15,00,000, 20,00,000, 50,00,000 करोड़ रुपया, 50,00,000 रुपया आपने ब्याह में लगा दिया, 5,000-1,000 की कंजूसी कर ली, ब्याह बिगड़ जाता है। 50,00,000 लगा दिया, 5-10 लाख में मगन बिगड़ता है। ऐसे ही आपने घंटा 1.5 घंटा लगा दी, अब 5-7 मिनट में ही बिगाड़ देते, पर टूट जाते हैं, सभा बिगाड़ दी, सभा बिगाड़ दिया। नारंग भगवान नाम का तिरस्कार है, भाइयों बहनों ध्यान दो, नाम का तिरस्कार, नाम जब करते ही उठ जाते हो, चल देते हो तो नाम का तिरस्कार करते हो, जिस नाम की महिमा कलयुग में विशेष, संयुग संश्रुति नाम प्रभाव, और कली विशेष नहीं आनो पाऊ, कलयुग में विशेष नाम की महिमा, उस नाम का तिरस्कार करते हो आप, ठीक नहीं है। ज्यादा समय तो आपने लगा ही दिया, 5-7 मिनट आप जल्दी चल रहे हो, जल्दी जाकर आप क्या काम करोगे, वहां कोई परमात्मा मिल जाएंगे, आनंदा हो जाएगा। 5-10 मिनट में क्या फर्क पड़ता है, 10-12 मिनट में ज्यादा समय लगता ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि कीर्तन सब भाई बहन मिलकर करे, पर कीर्तन में 5-7 मिनट करने में भी लोग उठ जाते हैं, सत्संग का जहां कीर्तन हुआ चट उठ गए। आजकल कुछ तो कम है पहले से, परंतु आज भी है, पहले मैंने कहा एक दिन, वही करने से लोगों ने मानी है, बात स्वीकार करी है, परंतु फिर नए नए आदमी आते हैं, वे नए नए तो कीर्तन सुनते ही उठ जाते। तो आप लोगों से प्रार्थना है हाथ जोड़ करके कि थोड़ी देर तक आप ठहरो, पीछे चला जाता। हमारे भी जाना ही है, हम कोई दिख में देते, हम कोई व्याख्यान के लिए बैठे नहीं है, व्याख्यान के बाद में हम भी से उठाएंगे, फिर आप भी उठ जाना, क्या हाल है उसमें। 5-7 मिनट का काम है, 5-7-10 लाख रुपया लगा करके 5-7 हजार में काम बिगा देते हो, तो घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा अपने समय लगाया, 5 मिनट पहले उठ गए, 5 मिनट में सभा बिगाड़ दी, सभा में उठ जाते हैं, सभा भंग कर दी, उधर सभा मेरा दोष हुआ है, सभा बिगाड़ आदमी है, सभा बिगाड़, जो बिगाड़ी सभा ने नष्ट कर दी। कृपा करो, कृपानाथ थोड़ी देर करेंगे, ज्यादा देर आप तंग नहीं करेंगे, थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा। अब थोड़ा सुना दो भाई, हरे रामा हरे रामा। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 29 जुलाई 1999 को साय लगभग 5 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम